برگ سبز، برنامه شماره 160. چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار. گرچه امید ندارم که شوم شاد از تو، گرچه امید ندارم که شوم شاد از تو، نتوانم که زمانی نکنم یاد از تو. گفته بودی که به فریاد تو روزی برسم، کی به فریاد رسی ای همه فریاد از تو. اگر امشب سر آن زلف به من دادی نیک، اگر امشب سر آن زلف به من دادی نیک، و نه فردا من و شیون ز تو و داد از تو. دوش گفتی به دلت برزنم آتش روزی، چه دل خرمن دلها شده بر باد از تو. دل ما را غم عشق تو ز بنیاد بکند، خود ندیدیم چنین کار به بنیاد از تو. Ta-da! از لعل لب تو باده ناب چکد و از دست غم تو خون احباب چکد. در کوی تو بس که خون دل ریختن، گر خاک بیفشرن خوناب چکد. Thank you. گوشه میخانه درمان کنم. بی خبر از دل به جانم بازگرد تا من همان آتش به جان پروانم، من همان آتش به جان شام شو تا جان به قربانت Thank you. که درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما. آنچه شنیدید برنامه شماری 160 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسائی، عبدالوهاب شهیدی، رضا برزنده و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، اوحدی مراقعی، پروانه، مولانا، عراقی. آهنگ سگاه